Xa temos ao noso... O señor Vázquez. Sí, señora, don Manuel. A vamos don a chamar. Vázquez. Boas tardes, Manuel. Boas tardes, amigo Xulio. Teño moita clientela aquí a Mocarona nos estudios. Manuel Rodríguez Julián, Laura Santos e... o noso compañeiro que tamén traballa na outra emisora de radio en San Boi, Armando Fernández. Damos xa benvida, agradecemosche que estés aquí connosco estes minutinhos, que perdes estes minutinhos connosco para falarnos do Centro Galego Nós de Sabadell. Pois mira, o Centro Galego Nós de Sabadell é un centro xa con bastantes anos de historia, como ti ben sabes, xa que estuveches tamén formando parte de algunhas xuntas directivas. Sí, señor. E últimamente fixemos algúns cambios. A iso me referís. Que non son os mellores tempos para os centros, non para o de Sabadell, sino para todos, porque sí, cada vez a xente é maior, xa non hai tanta inmigración, afortunadamente, pero nos fixemos unha aposta de futuro, decir, somos os que somos e con isto temos que traballar, ser o referente dos galegos aquí en Sabadell. Entón, que fixemos a nivel de bar? Pois, a nivel de bar, unha aposta importante que colleu o amigo Pedro Ribeiro, que é un rapaz que leva facendo moitas feiras, ten pulpería por todas as partes de España, e fixo unha renovación importante en cuanto a pintura e a material. Bueno, que por certo, xa nos convidou por Facebook, vémolo moitas veces, xa convidou máis dunha ocasión para poder ir a visitalo, e por certo, parece ser que está tendo moitísimo éxito as súas tapas de pulpo. Sí, porque basicamente traballa todo o que é o produto gallego, o que é o lacón, o que é o pulpo, a costela, os chourizos, a orella, o viño ribeiro, o viño albariño, es decir, todos os produtos que é como se estuéramos ali detrás das murallas de Lugo, naqueles bares, ou na calle dos Viños en Ourense. Es decir, é como se estuéramos un anaquiño da terra aquí en Sabadell. Claro. Entón, estos produtos teñen unha aceptación importante dentro do público. Fixo tamén unhos eventos que se fan os jueves. Ao principio empezou, facía cada xoves de cada semana, o cal eu tamén lle dixen, cada xoves é casi unha obrigación moi grande para os socios. E agora fais unha vez ao mes, unha vez ao mes, o primeiro xoves do mes, fans unhas cenas a uns precios pactados, e a última que tivemos foi o sábado, fai dous días, era, pois, produto de bacalao, con bacalao, embutidos, queso, viño, queimada, precios populares, 18 euros, era con todo incluído, postre, pan, decir... Estos tempos de crisis hai que apretar os precios. Claro, hai que apretar todo o mundo. Sí, sí. Manuel, ten preparado aquí unha pregunta para ti, o noso amigo Manuel Rodríguez Julián. Sí, no, eu quería lle preguntar, porque teño entendido, si non é verdad, pues corríxeme, que están fora do resto de entidades, es decir, quedaron un poquinho a marxen desta lei de galleguidade que impulsou o goberno de Galicia, é certo? A ver, sí e non, sí e non. Como decimos, os galegos depende. Os galegos está ben a resposta. Esa resposta é a máis axeitada. Sí, señor. Sería propia do Xulio, que é un mestre, ainda que retirado. E se oficio que eu comparto con ele, tamén, non é negativa. Ademais... Sigue. O señor Vázquez tamén é mestre. Sí, señor, sí. E ele comparte conmigo, xa, verdad. Veña. Síguenos entonces informando, a ver. Eu sigo vos informando, é dicir, fui un mestre como a Julio tamén, há moitos anos, e agora xa estou por aí en outro derroteros. Pero, sí ou non, no sentido seguinte. É dicir, nós temos bonha relación, e máis aquí que se me oi, en todas partes, con todos os centros galegos, é dicir, con todos os de Cataluña. Como nós entendíamos todo este tema é, pois, a antigua federación ou asociación dos diferentes centros, e cando facíamos actos importantes en Cataluña, que nos daba unha certa representatividade, unha certa forza, pois, por que non decir, social ou política, ou como se queira decir, ante as administracións, a Generalitat, a Diputación, o Goberno Galego, pero por diversas razóns isto, pois, rompeuse un pouco, despois veo a lei da galeguidade que comentades, na que se propiciaba, pois, todo o tema da unión e fusión das entidades galegas. incluso supoño que estades ao caso, mellor que a min, que a nivel de subvencións, hai nun apartado da puntuación que se conceden uns puntos extras para conseguir subvencións si se está nun proceso de unión ou fusión. Sí, sí, sí. Nor naquel momento fixos unha asamblea, e como a asamblea é soberana, é dicir, é o centro noso en propiedade, costulle moito a xente maior, fixos a asamblea, puxeron eles un exemplo moi claro, e dixeron así, ai Manoliño, Manoliño, dice, con noso presidente eres tú, nos preferimos ter un hortiño pequeno, no que plantamos as nosas ceboliñas, e dicimos como, de que maneira, e non ser socio dunha gran cooperativa. E como isto saliu mayoritario, pois decidiuse non entrar. A nivel de subvencións, penalizou-nos dous anos bastante. Uh-huh. Pero bueno, de momento seguimos estando aquí, seguimos facendo os mesmos actos, de maneira un pouco máis humilde a festa, non traemos a Orquestra de Galicia, pero a xente non queda sin mirar, porque traemos outras orquestas daqui do Carón, de Sabadell e de Tarrasa. Uh-huh. E seguides facendo festa, é dicir que claro. O Parque de Europa de O Parque de Europa de Sabadell queda pequeno. Parque Cataluña Sabadell, sí, está hai un pequeno cambio, porque veciños a partir de Ovas Queixas farase o que na parte da baixo do parque, pero o entorno é prácticamente o mismo. Sí, sí. E xa a festa sempre foi un éxito. É dicir, sí. Ahora fai o primeiro fin de semana de junio e virá unha orquesta de Tarrasa con sete músicos, virán os gaiteiros, virá un centro andaluz aquí, porque temos nós moi boa relación de claro. Feito, creus unha federación aquí en Sabadell, que é FECUS, a Federación de Entidades Culturales de Sabadell. Uh-huh. Están os baños, os andaluces, diferentes entidades, e nós tamén. É dicir, nós tamén temos representación e colaboran con os restos eventos. Claro, como sí, eles nos pedirán a vos tamén. O sea, que a Festa dos Galegos en Sabadell, que sigue tendo o mesmo nome, non? Sí, sí, sí, Festa Galega en Sabadell, aquel antigo programa que era Galicia Hui, Galicia Hoxe, eso xa, bueno, está aí, pero é a Festa Galega, sigue no mesmo sitio, no primeiro fin de semana de junio. Isto, como decía o Rogelio, entre presidente en paz descanse, que o conocía de todos, ten que ser aquí, e sempre, yo primeiro fin de semana. Isto sabe ben Julio, que estuvo na Xunta. Sí, sí, ahora sí. La comida é as dúas, é puntual para todos, hasta para o alcalde. Sí, sí, sí. Eses actividades teñen unha tradición e hai que conservalas. Esta no facemos un pouquiño de novedades, decir, a ver, novedades dentro do que se pode, tampouco non grandes milagros, pero faremos unos talleres de pintura, problemas pequenos e pardenas, pues fará a profesora de pintura que temos aquí no centro galego, que fai o sábado por a tarde, a Natacha, unha pintora, unha chavala rusa que sabe aquí anos, e fará tamén talleres de pintura por nenos, e as mulleres que fan o curso de pintura, digo mulleres porque homens gustalle a todos, pero non se acaban de apuntar. Farás unha exposición con os diferentes cuadros de pintura que van traballando aquí os sábados por a tarde. Despois montaremos tamén un pouquiño, a parte do que é a orquesta e do que é o bar-restaurante, xa cos produtos típicos galegos, un par de paradas con embutidos, con pan, con queixos, con ervas medicinales. Ostras. E unhas paraditas así para decorar un pouco máis a festa. Home, claro, ademais é unha cousa típica lá en Galicia. E a claro. Sesión vermú tamén, que amenizada pola orquesta e amenizada tamén polo grupiño, non? Sí, sí, a sesión vermú están os gaiteiros e a orquesta. Os gaiteiros vosos. Os gaiteiros vosos, que por certo, como van eses ensaios? Bueno, van indo, temos bastantes, pero van indo porque hoxe os cartos están escasos, entonces a voluntad temos a todos, pero si se a voluntad se lle pon un pouquiño de perras, vai mellor, entón, sí, sí. Claro, nos claro. Profesores que temos aquí non cobran porque non, para cuestión económica, cuxa mañá ainda me dicían varios socios, home, pódese lle dar unha cousa simbólica, 100 euriños a mes para que teñan un pouco de máis implicación, un incentivo, e un que lidere o grupo, pero temos xiva 10 ou 12 rapaces, entre gaitas e percusión e todo. Claro. Está moi ben, a verdade é que estades traballando con moitísimo cariño. Escuita unha cousa, o que eu quería comentarche era, aparte desa renovación do bar e da nova concesión, tamén tendes actividades na propia entidade, non? Sí, os miércoles fanse un curso de Tai Chi, que fai Francisco Gutiérrez, que é un socio da entidade, incluso me parece que estaba na Xunta, cando ti estabas tamén, o sí, sí, Paco. Paco, sí, sí. Sí, que estaba, fai as clases de Tai Chi, os jueves hai clases de gaita, e os sábados por a tarde temos tamén clases de gaita e o curso de pintura. Es decir, vamos facendo actividades en función das posibilidades, lógicamente. Despois tamén temos un gran valedor noso, que é o Pedro Ribeiro, que é o que leva o bar restaurante, tamén ten unha pulpería e fai eventos aquí en Cataluña, es decir, fai feiriñas. Hoxe mesmo me parece que está en Pallesá, e que monta unha carpiña ali cos produtos típicos de galego. Vai participar tamén aquí en Sabadell, que hai dúas feiras, parece que é unha en Canoriá, na barra de Canoriá, e outro da Roureda, con un organizador que montar feiras, pois tamén levou ao Pedro Ribeiro, coa pulpería, con o cual pois contribuía a facer difusión do centro galego na cidade. Perfecto. Pois, alguna cousa máis que Manolo sigue aquí con inquietudes e preguntando, nos digue, no, que pregunte. Deixo aquí o Manuel un pouco... No, porque cando lle fixen o comentario, a pregunta a respecto de a fusión das entidades, etc., ¿no? Un dos beneficios ou un dos perxuicios, depende como se mire, evidentemente, é ese precisamente, porque pisámonos un pouco uns aos outros, verdad? O das subvencións tamén. Cando hai, bueno, aparte das subvencións, que as subvencións en sí, pues, bueno, tampouco supoño eu que non son grandes. Últimamente non. Pero, aparte de eso, cando ti fas unha festa galega, vale? A xente, sobre todo na periferia e todo eso, pues, volcase en busca destas festas. Gústalle asistir, claro, ya, que ocurre, ya acudir. Que ocurre cuando fais dúas festas ao mesmo día e á mesma hora en sitios distintos? Pues, estás, sinceramente, penso que prejudicando. E era un pouquinho parte do entendemento dos galegos aquí en Cataluña. Que eu non acabo de ver esa diserción que hai entre unos e máis outros. Eso foi, xa o apuntou precisamente Manolo, cando a federación funcionaba, todo isto tiña un certo nivel, estaba moi ben coordinado. Claro, pero agora a federación pasou, foi o que foi, pero tampouco non se tiña que descartar así tampouco, porque eu creo que había que loitar precisamente por outra federación que envolverá todas estas entidades. Pero bueno, cada un pensa como pensa, claro. E non nos queda máis que respetarlo, pero, Manuel? Mira, aquí o discurso podría ser moi largo e nós estamos por colaborar, pero poñendo incluso un ejemplo, decir, de os antigos matrimonios, os antigos matrimonios ou as antiguas monarquías, decir, o matrimonio, sí. En Galicia é moi típico, xa se dice sociedade gananciales. Se va a las ganancias, non. Ya non monarquías que se unían para ter máis forza. Claro, que pasa en Cataluña? Hai uns centros que teñen propiedad. Hai uns centros que teñen propiedad, que se non vou equivocado, é Saudade, é o de Lleida, e somos nós. É o Barcelona, non sei agora. O centro galego tamén. Sí, pero entonces, con unha deuda, claro, enorme. Cando te unes estas unións, estas fusións, todos dicen, no, bueno, é que a nivel administrativo e tal, a efectos de patrimonio e tal, non afecta. Sí, correcto, pode ser así. Pero toda a xente maior aquí é moi difícil de explicarlle, entonces non o viu claro, dicían, é que pasa que Rosa Casiña, non se entendía. Pero para coordinarse, o tema que te dicías antes, para coordinarse con as antiguas federacións, claro. Ou non, non sin Sabadell, sempre apostamos por unha, decir, por unha, porque se somos poucos, estamos peleados, pois, claro, claro. Esto, pouca forza e pouca credibilidade que as administracións. Claro. Apostamos por a unión de todos os centros de Cataluña, decir, como había antiguamente. E buscar unha fórmula, pero agora únense tres por aí, por o Cornellá, por o Hospitalé, dous por alá. Me parece que hai outro centro que xa saliu destas fusións, que non vou dicir nombres aquí, porque xa é todo xa, pero eu creo que xa non somos os únicos que estamos fora. Me parece que hai outros. Non o sei, o que pasa é importante. Non o sei. Sí, eu sabía o vosso de Sabadell, Nunca entramos, pero creo que hai outro que saliu. Sí, pero escoito unha cosa, o que sí é certo é que vos, ademais, contades con un privilexio con respecto a todos os demais, que é un prestixio dentro dentro da comunidade que onde está, dentro da cidade de Sabadell, que non teñen outros. Cando chegades ao concello, pois miran vos como un como unha entidade sólida e capacitada e con un bagaxe e con unha responsabilidade que non outros, non? Entonces, considerastes vos de feito así o demostrades que tendes capacidade para poder subsistir sin necesidade de esa fusión entre comillas que pretendían dentro da Xunta de Galicia, non? Pero incluso en a transición, aquí volvo a remitirme, Julio, que tú conoce moitos centros, pero este formou parte da Xunta Directiva. Aquí tuvemos un presidente moi histórico, sí, o amigo Rogelio, que sabe en Julio que a min foi o que de broma foi poñendo de secretario, e aquí fixos un cambio generacional de presidencia e non pasou nada. Digo, o mismo Rogelio se nombrou presidente de honra, de honor, e seguiu sendo relacións públicas hasta que falleceu. Decir, hubo un cambio sin haber as historias que hai a veces en outros centros. Nada traumático, exactamente. Sí, decir, sí. Temos as peliñas internas cando a xente xoga as cartas, sí, pero aparte de eso, pouca cousa máis, entendes? Sí, sí, sí. E nós, todo que sea unha unión, non queremos decir que todo mundo pense igual, ni moito menos. Decir, claro. Cando a xente pensa diferente, se aportan propostas e se vota, e a maioría gana, e os que ganen, ganan, e os que perden, pois o aceptan. Pero de aquí a unión e a fusión, e fíjate que o criterio que acordaron incluso para todo o tema das subvencións que saliu publicado por aí en algún diario da Xunta de Galicia, eu acórdame que nunha cena que vexamos en Santa Coloma apuntei un pouco a resposta, decir, xo saben, Julio, os mestros sempre estamos de todo afegados. Apuntei e dixen, podíase coller como un criterio bon para evitar susceptibilidades dun uso e de outro, decir, oye, por medio da subvención me parece que era naquilá, no dixen, do 2009, do 10, do 11, do 12. Dice, facer o promedio, que me parece que é como se fixo, o promedio incrementado no 20%. E todo iso moi ben, pero Sabadell quedamos un pouco aparcados. Sí, pero sí, afortunadamente seguimos aguantando. Bueno, o feito de decir que a autonomía propia é a que fai que crear ou ter creatividade para poder seguir adiante, non? Claro. Tens que espabilarte en certas cousas. E xa volvo a decir desde aquí, dice, nos, Sabadell ten boa relación con todos os centros, sí, estamos a colaborar con todos, pero cando sea unión de todos. Parroquias un pouco non estamos claro, en ese tema hoxe. No. Sí, sí. Gostaría meter unha conversa personalmente, tranquilamente, un día tomando un café, falar un pouco. Teremos que ir a visitar o señor Ribeiro Pues vamos un día e falamos. Sí, claro. Pois pues aquí estades invitados cando que irades, que xa sabedes onde tedes a vosa casa. Vides unha... Eu menos runs é miércoles, que ahora normalmente vais a Barcelona. As outras tardes acostuma estar por aquí. Martes, xoves, viernes e sábado. Eu queria lle facer unha pregunta, claro, referente ao señor Roselio, que fai un tempo que nos deixou. Pero eu, polo que tiño oído falar por algúas persoas, pois era un home que traballaba en prol da cultura galega, non para poñerse medallas e unha vez que o retiraban xa non quería saber nada máis, senón que seguía colaborando. Sí, sí. Sí, pero perdone, non entendín. O señor, que me dixo, señor? Falabache do Rogelio. Do Rogelio. De Rogelio. Sí, Rogelio, que sempre estuvo o carón de vos. Rogelio podría decirlle, a máis o digo así porque yo decía Joel, sabe, ben Julio, a nivel técnico, pois seguramente teño, claro, por formación é bastante superior a dele, pero a nivel de corazón por o mundo galego era bastante superior do Rogelio a meu, decir, non é que eu non esteña, pero ele vivía por e para os galegos. Sí, sí, vivía por e para os galegos. Por eso digo. Non había acto de onde houbera galegos donde ele non estuvera. E sempre foi o que me foi metendo a min neste mundo. Dice, Manolo, que temos que ir aquí. Manolo, que temos que ir ali. Manolo, que temos que ir alá. E hasta donde eu sei, hasta o día 12, non me falou ainda nadie mal do Rogelio. Dice, era unha persona conciliadora que intentaba... conciliadora con o seu carácter, que cando... Home, claro, todo o mundo. Se enfadaba. pero él sempre intentaba conciliar, sempre intentaba buscar consensos. Era unha persona de moito respeto no Concello de Sabadell, fixo muchísimo por o Centro Galego de Sabadell, e sempre iba a todas as festas galegas, e colaboraba, e donde se chamaba, ali estaba. Decir, despois incluso de deixar a directiva, nunca deixou, porque él sempre estuvo aquí, sempre estuvo, e foi relacións públicas hasta o último día. Decir, nos últimos anos eso estaba mal, incluso cando ejercía presidente, todo o tema de subvencións, todo o tratamiento administrativo, pues prácticamente levaba o eu. Pero él estuvo sempre hasta o último día, es decir, en moitas reunións, incluso cando eu xa era presidente, él iba ao Concello porque tiña suficiente autoridade moral como para poder ir a representar. Es decir, fixo muchísimo por o Centro Galego. Por eso eu digo que eu, bueno, sí, eu coñecino, muy ben recordado. Eu coñecino, pero facía tempo que non o vía, despois foi cando se foi comentado e foi cando se publicou e tal. E entre Xulio e eu, pois, o temos falado a mí corpechado moitas das veces. Pero que era un home de moita valía, para todo. Que era un home moi conciliador, como acaba de dicir, e entón, pois, que traballaba pos galegos, non para poñerse esa medalla, oi, que eu... Non, sino humildemente, él... era o que facía as cousas para os galegos. Muy bien. Mira, él non necesitaba as medallas, porque, a máis, mira, digo che cariñosamente, sí, modo de anécdota, eu, na época que estaba presidente, eu traballaba de director de escola aquí en Sabadell, unha que estuve durante 14 anos, e tiña, pois claro, unha certa disponibilidade, sempre estaba pro despacho, e facíamos horas de clase, pero normalmente estaba... E ele sempre me echaba máis veces, e dicía yo, pero Rogelio, tú no que estás traballando na fábrica, aquí en Artes de Sabadell. Ele chamábame cando quería. E a veces chamaba, dábame como un pouco de cousa, porque se puñaba administrativo e dice, tú chamame que me van a buscar. Sempre iban a buscar, é dicir, incluso na empresa, ele tiña ali unha simpatía con os jefes e todo. Bueno, de feito, os jefes da empresa viñeran moitas veces aquí á festa da Castañada e da Sardiñada, e con todo, que tiña unha boa relación no centro, no traballo, con os veciños, e hasta onde eu conozco, con todo o mundo. Sí, señor. Sí, señor, unha persoa moi respetada, moi ben lembrada, e seguro que, bueno, foi un fito dentro da entidade. Sí. E agora estalo marcando ti, porque si estás dando tantas novidades e te estás poñendo unha nova xunta directiva na que aparecen delegados para a música, delegados para a cultura, delegados para, bueno, é claro. outra visión diferente, non? Sí, ampliouse con xente nova, e incluso tamén a modo de anécdota, ti sabes que aun que puxemos na xunta directiva e nin estaba na asamblea, pero sí. Puxémolo porque foi o amigo Castro, Castro. Sabes de quen te estou falando, sí, señor, o Amador Castro. Castro. Es decir, porque este me había propuesto a min para o secretario no principio con Rogelio, ahora mismo está en a xunta, que tamén é un ten moito carisma na cidade de Sabadell, pois porque ten moito carisma, porque leva aquí, me parece que 30 anos en que é o jefe de información na Policía Nacional, es decir, a nivel de relacións con institucións, con mozos, con Policía Municipal, con os políticos e con todo, ten unha relación desde hai muchísimos anos tamén, es decir, estuvo de relacións públicas, despois do Rogelio, agora é o vicepresidente. Sí. De papeles non lle gusta moita, non fai ningún, pero ni uno, pero que a nivel de representación fai muchísimo. De secretario tamén fixemos un fichaxe bon. O secretario que temos no Centro Galego está hoxe, traballa, é o secretario da comisaría aquí de Sabadell, da Policía Nacional. É decir, temos unha xunta potente. Sí, sí. De vocal de cultura, Galegos. Temos ao Sergio, que é un gaiteiro... Con unha gran trayectoria, moi interesante. Con unha gran trayectoria, un chaval que ve de Tarrasa. Temos o mismo Amadeu, que tamén está en a xunta e que fai fixo de maestro de clases de música, ahora pasou un pouco a responsabilidade a Sergio, pero que son xente toda moi moi competente. Sí, señor. De Xoreiro temos un histórico, o Juan, que xa don Juan. Cuñado do Rogelio, Juan, que está de Xoreiro, pois eu que sei, igual xa leva 18 anos na xunta. Sí. Agarra ben os cartos, que é o que compre. Non vos leva pa Suíza. É o que mantén, sí, señor. É o que mantén, porque sí, pouco importa que viñan se despois non se gardan. Exactamente. Sí, señor. Sí, sí. é o creador de presupostos. E aí vamos facendo. Moi ben. Manuel, que te agradecemos moitísimo a túa aportación e a túa colaboración. Estes minutos que perdiche con nosco, para nós foi un placer. A nosa audiencia, polo menos, queda ben informada con respecto ao Centro Galego Nós de Sabadell. Un día molestaremolo tamén para a emisora, para o programa galego de Galegos Novais en Radio San Boi. Pero eso é como entre semana de 4 a 6 os xoves, ao mellor hai que avisarlo con tempo. Bueno, bueno, xa faremos. Pero como é un encargado de todo eso, xa farán. Xa farán os medios. Nada, os xoves por a tarde de momento acaba as 2 do mediodía, o sea que en principio pois pues o programa é de 4 a 6 da tarde. Xa veremos. Non teño problema. Gracias. Pois pues moi ben. Gracias, Manuel. A seguir tendo sorte, non? Eso. Moitos parabéns, sobre todo. Vale. Hasta que queira desvir por Sabadell a comer o pulpo que fai aquí amigo Pedro. Gracias. Moitas gracias. Hasta logo. Hasta logo. Gracias, hasta logo. Despedimos a Manolo con un pouco de música e así respiramos algo máis, non? Exactamente. Venga, música para todos os nosos ointes. Exactamente, hai que ir a... Thank you.